Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Turası Vajem'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, ÖSS adaylarına müjde. Modern Sabahlar sınav sorularını ele geçirdim. Bütün gazetelerde olan sorular şu anda stüdyomuzda da var. Ve Fahir Öğünç, gençlerin Fahir abisi. Ve ÖSS hocası diyebiliriz artık size, geçen yıl yaptığınız gurusu yerden deseniz. Gurusu çok diyor. Gencin geleceğini garanti altına aldım. Ne, çok gencin peki? Kanına girdim. Pek çok genci bugün iş güç sahibi yaptım. Helal olsun. Şimdi benim gerçekten karşıma çoluk çocuklarıyla gelip. Duygulanıyor musun Fahir? Duygulanmaz mıyım ya? O çocukları görünce o duygulan. Zehir gibi. Bir çakıyorum çocuğa ağzına burnuna. İş güç sahibi, çoluk çocuk sahibi olmuş birçok vatandaşımız bugün sayemde ziyaret etmeye geliyor. Evet ya, benim ev adeta bir mabet. Bir mabet ya, bir tapınak düşün. ÖSS'ciler. Herkes ÖSS'ciler. OKS'ciler. Yan kesiciler. Artık onlar da var. Çünkü kalabalık olunca oradan tık tık bir yolunu buluyor adamlar. Tabii ya, yani adeta bir şey ve başımı kaşıyacak vakit bulamıyorum şu sıra. Fahir Bey, hemen o zaman soruların çözümlerine geçelim. Yani sınav bitti, Fahir'in çilesi bitmedi diyebilir miyiz Fahir? Maalesef. Şimdi bak, maalesef. Çünkü bu sefer nereye yazacağız diye gelmeye başladı. Doğru. Rehberlik servisi de veriyor çünkü Fahir. Evet, her türlü şeyi veriyoruz. Şimdi bu seneki sorular, ben baktım bazıları diyor ki efendim sorular kaza uğramış gibiyiz şey girince sınava gitti. Hiç bunlara gerek yok. Bakın aslında bunların çözümü ne kadar kolay. Ne kadar sadece azıcık bilinç. Ya birazcık ya, biraz beni dinleyin. Ben 7 net garantisi veriyorum ya. Fahir'in 7 net garantisinde de şey var. Soruya nasıl yaklaşacağını öğretiyor çünkü. Tabii ki bilgi ya. Bilgi değil, metot öğretiyor. Metot öğretiyor. Ben ezberci zihniyete zaten karşı çıkmış bir adamım. Doğru. Türkiye'de bunun sembolleri biraz az. Biraz da yorgunluk seziyorum sizde Fahir. E tabi, sınav stresini yaşadık hep beraber dün. Fahir, soruları gireceksek sesini giriyoruz. Kesiyorum. Evet. Şimdi hangi testten başlıyoruz? İlk başta onun bir bilgisini ver, ona göre. Hocam ilk başta benim tercihim tabi sayısal ve matematik olarak. Ama ben, hangi, bir mi iki mi? Ben bir diye düşündüm. Eğer sizin başka bir şey. Birden başlayalım. Tamam, evet. Daha kolay olduğu için başlayalım. Veriyorum soruyu. Ahmet parasının 2/3'üyle 3 gömlek ve 2 kravat, kalan parasıyla 1 gömlek ve 3 kravat alabiliyor. Buna göre 1 gömleğin fiyatı kravatın fiyatının kaç katıdır? Evet, şimdi arkadaşlar sorumuz gayet açık. Ahmet'in belli bir miktar parası var. Giyime de düşkün. Kredi kartı da kullanmıyor anladığım kadarıyla. Nakit almayı çünkü seviyor. Bol çünkü taksit imkanından, efendim çip paralardan falan yararlanmak istemiyor. Onun yerine sözüm, hani nakit vereyim, indirim. İndirimden faydalanalım diye düşünüyor. Yanlış bir düşünce. Ahmet'i bu yolda döndürmek lazım bir an önce. Şimdi Ahmet'in neydi ilk sorumuzda, ne kaç gömlek alıyordu? 3 gömlek 2 kravat alıyordu. 3 gömlek 2 kravat. Demek ki bu hatta adamı 2 kravat diyebiliriz. Nereden aldığına göre değişir. Evet tabii canım, yani. Şimdi Kiyolu'dan alırsın. 10 gömlek mesela, 10 gömlek alır. Başka bir yere gidersin, bir kravat alıp çıkarsın. Çıkarsın. Benim Ahmet'e tavsiyem. Soru hatalı galiba. Soru hangi mağazaya ya gittiği belli. Mağazayı yazmamış. Mağaza belli edilmemiş. Bence belli edilmemiş mi? Hiç belli etmemişler mağaza. Bir de Ahmet anladığım kadarıyla biraz zevksiz. Aldığı gömlekler ucuz ve kısa kollu. Yaz sezonu geliyor diye benim anladığım kadarıyla. Ben tişörte yönelmesini ve bir an önce düzgün bir keten takımla bu sezonu geçirmesini tavsiye ediyorum. Ama sorunun içeriği yanlış. Buradan anlaşılıyor. Evet. Yani ilk bu bahsettiğiniz 7 netin içinde olan bir soru mu Fahir, yoksa? Hocam bunlar benim hatalı sorular. Çünkü mesela fen sorularında bir hatalı soru var diye söyle şeyler var. 3 sorunun hatalı olduğunu söylüyorlar. Bunlar, onları mı tespit ediyoruz yoksa? Bu soru da hatalı. Ben hatalı soruyu da çıkarım. Hatam varsa yüzüne karşı söylerim. Tamam, anladım. Tükürürüm gerekirse. O zaman bir başka soruyla. Başka bir soruyla devam edelim. Merakları giderelim. Soruyorum. Bir araç Akent'inden Bekent'ine saatte ortalama 60 kilometre hızla gidip hiç mola vermeden saatte ortalama 80 kilometre hızla dönüyor. Yolculuğu 7 saatte tamamlıyor. Akent ile Bekent arasındaki mesafe kaç kilometredir? Evet, sorumuz gayet açık. Şimdi burada, şimdi ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu adam niye basmıyor? Araba Çok güzel. Çünkü araba sakin kullanıma hayır demiyor. Deparada cevap veren bir araba. Yani şehirler arası yolda. Çünkü A kentinden B kentine gidiyor. Çünkü iki kent diyor şehirler arası olduğu, evet. Çok güzel. Çünkü şehir içi. 60'ta gidilir mi ya şehirler arası yolda? Güzel. Oktay sen söyle bakalım. Bu soru yalnız. Gene yazlık bir yer değil. Çünkü yazlık yerlerde genelde otobanlar var mesela. Özellikle mesela Çeşme. Çeşme'ye gidiyor olsa 20 dakikada gider. En fazla. 7 saat neresi sürmüş? Yani ne kadar güzel yakalar. Bir de gittiği hızla niye dönmüyor? Yani niye dönmüyor? Dönüşte bak, basmış. Dönüşte basmış. Demek ki. Demek ki yukarı doğru çıkıyor. Evet. Veya gidiş mesela tek yön, dönüş duble yol olabilir. Duble yol diye bir şey duble. Var mı sorun? Bakalım. Dönüşte de yol çalışmaları nedeniyle servis yolundan verildiği için dönüş biraz daha uzun sürüyor anladığımız kadarıyla. Ama daha hızlı, daha gidiyor. Hızlı gitmiş. Çok daha hızlı gitmiş. Şimdi servis yolları boş olur. O akşam saati de döndüğü için doğal olarak arkadaş basmış. Şimdi burada yine soru hatalı. Nerede hata bakalım? Hata nerede? Hata adam nerede? Hata. Adamda mı hata? Niye yolda mı hata? Yani bir yerde bir hata var. Hiç mola vermemiş, bir şey vermemiş. Mola vermemiş bak. Birinci niye hata. Gitti? Niye mola vermiyorsun? Çünkü trafik kuralları belli. 4 saat kullanacaksın. Sonra ikinci şoföre vereceksin. Belki ikinci şoför vardır, o verilmemiş o. O hiç durulmamış abi. Bak bu bir de belirtilmemiş. Bu da belirtilmemiş. Belki durmadan değiştirmişlerdir şoförü. Abi onu da soru diye sormasınlar. En tehlikeli şey. Ya bir kere yolculuğun özüne aykırı ya. Sen buradan İzmir'e gidiyorsun, Antalya'ya gidiyorsun. Nereden geçiyorsun? Afyon'dan. Afyon'dan geçiyorsun. Afyon'da sen bir affedersin. Ekmek kalayıfını yemeyeceksin. Sucuk dönerini yemedin. Efendime söyleyeyim. Susurluk'tan geçiyorsun, bir ayran içmedin ya. İnsan biraz şey yapar, oradaki esnafı da düşünür en basitinden. Bir de amacı ne bu adamın? Amacı belli değil. A kentinden B kentine gitmek mi, yoksa A kentinden B kenti üzerinden A kentine varmak mı? Vallahi bence bu adam bir takım illegal işler yapıyor anladığım kadarıyla. Polisin kaptago haplarını alıyor A kentinden B kentinde bunu. Onun torbacısı var demek ki, ona veriyor. Tam teslimatı yapacak, polisi görüyor, o yüzden 80 ile geri dönüyor basarak. Basarak dönüyor. Yani ama ne için? İkinci sefer için. Daha çok kafa alayım, daha çok zehir vereyim. Bu zihniyetle bir yere varılmaz. Soru tamamen hatalı. Ya kaç kilometre yani iki kent arasındaki uzaklık? Bence beni mesafelerin hiç önemi yok. Bence doğru. Önemli olan zihniyettir. Ve bu zihniyetle de bir yere varmamız A kentinden B kentine bile mümkün değildir. Biraz edebiyat diyelim diyorum lütfen. Ben. Edebiyat. Biraz edebiyat. Edebiyat uzmanımız evet. Oktay Demirci. Sevgili Oktay Hocam. Sizde neler var edebiyatta? Siz soruyu okuyun, biz hocam, yorum yapalım. Hocam lütfen, edebiyat sizin hocam. Şeyiniz, ben çünkü siz ya matematik sali... güzel gidiyordu ya. Matematik güzel gidiyor diyoruz. O zaman soruyoruz. Evet. Bir mağazada pantolon P, kazak K, tişört T yeteleden satılmaktadır. Aşağıdaki tabloda Defne, Engin ve Mutlu'nun bu mağazadan aldıkları pantolon, kazak ve tişört sayıları gösterilmektedir. Ben isterseniz o şeyleri vereyim. Defne 2 pantolon, 1 kazak, 1 tişört. Engin 1 pantolon, 1 kazak, 2 tişört. Mutlu 1 pantolon, 2 kazak ve 1 tişört. Ne bunlar, ne giyiniyorlar? Ne var? Ne var yani? Soruyorum lütfen, soru bitmedi. Aldıkları giysiler için en az parayı Engin, en çok parayı Mutlu ödediğine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Peçete K, Allah Allah, KTP, KPT, TPK ve TKP. Şimdi burada böyle bir takım örgüt isimleri gibi geldi kulağa. Bence de bu üç arkadaşımız... Bu sorunun yanlış olmasını evet, umuyoruz. Çünkü... Hayır, bir de anarşik bir ortam yaratılmış. Hayır. Ben anladım çünkü bunlar genç arkadaşlar. Bugüne kadar hiç seçenek vermedin. Bu soru içinde seçenek vermeni, hadi verdiysen üzerinde tartışmanı istemiyorum. Ben de tartışmak da istemiyorum. Bence bunlar aldıkları şeylerin dışında biraz da arakladıkları şeyleri göstersinler. Engin pantolonun içine pantolonu giyip oradan. İki tişört diyor Engin. İki tişört diyor. Bir de bir dükkanda şimdi şu yaz mevsiminde kazak nerede satılıyor ya? Hem tişört hem kazak ya. Sezon sonudur belki ya abi. Ya sezon sonu mu kaldı ya? Merserize'yi bile bulamıyoruz artık bu devirde Oktay. Soru tamamen hatalı. Genç arkadaşlarımıza buradan da yetkili kurumlara uyarıyorum. Bu sorular şu anda 3 soruya baktım. 3'ü de hatalı. Doğru, 3 soru hatalıydı. Demek ki 5-10 soruya baksam daha kim bilir neler göreceğiz. Hadi biraz daha bakalım. Hayır. Evet. Geometri sorularına bakamıyoruz herhalde değil mi sizinle birlikte Fahir Hocam? Vallahi hocam doğru, doğru. Şimdi bakın bir başka soru daha. Nazarı dikkatimi çeken kaçıncı sorulardan. Kaçıncı soru hocam? Hocam bu sayısalda 16. soru. Bakın. Aynı evde oturan bir grup arkadaş ev kirasını eşit olarak paylaşıyor. Eve yeni bir arkadaş gelince kira için kişi başına düşen para A oranında azaldığına göre yeni arkadaşın gelmesiyle evde oturan kişi sayısı kaç olmuştur? Bakın kaotik bir soru daha. Yasin bir kere bu ev sahibi kaç kişi oturacaksınız diye sormuyor mu? Evet en başta yani, belli olması lazım bunun. Tabii canım bir de şey vardı hani bir zamanlar. İki tane dairede 85 tane Afrikalı yakalamışlardı ya. Onun gibi bir şey mi bu yani? Abi şimdi bunlar genç zaten. Bir de bunlar... bu adamın kiracı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Yani belki ortak olmayacak. Belki yani şimdi ortada bir sürü kaotik durum var sevgili Oktay. Şimdi bunların sayısı verilmemiş. Kaç tane it uğursuz bu evde barınıyor? Anarşist de olabilir. Yani bu. Olabilir. Benim anladığım bunların derdi eğitim öğretim değil. Bunlar ortamı bozsunlar. Efendim topluma nasıl nifak tohumları soğuk. Bunların peşindeler. Peki Fahir Hocam. Ve bunların yaşı 19, 18, 20. 21 olabilir mi? Oktay 21'i düşünmek dahi istemiyorum. Peki bu soruda mesela hani altı çizili olan şeyler vardır ya. Evet. Sorularda önemli olduğunu düşün. Evet. Mesela bu soruda var mı öyle bir altı çizili? Bak kelime. Ya nasıl yakaladı, nasıl yakaladı. Şimdi altı çizili herhangi bir şey yok. Ben burada isimlerin yok altını çizmek istiyorum. Özellikle bu isimlerin altını çizmek istiyorum. Bu kaç kişi ise 3 ise 3, 5 ise 5. Benim için bunların bir an önce topluma kazandırılması lazım. Bunlar çünkü bir kısmı hırsızlıktan sabıkalı. Bir evet. kısmı uyuşturucuya bulaşmış. Yani... İllegal örgütlerle bir takım bağlantılar var. Öğrenci mi bunlar? Bir grup öğrenci mi diyor burada? Da öğrenci soruda... kisvesi altında. Öğrencilik dışında her şey yapıyorlar. Öyle söyleyeyim ya. Öğrenci demek istemiyorum bunlara. Demiyorum. Ben. Ve milyonlarca öğrenciyi de ayrı tutuyorum. Bence sepetteki 3-5 çürük yumurta bütün sepeti kokutmaya. Keşke yeter. Sepete normal öğrencileri alsaydın falan. Bir de yani şimdi... Bu ev arkadaşlığında herkes evet. kirayı paylaşacak diye bir şey yok ki. Parası olan var, olmayan var. Şimdi 3 kişi kirayı paylaşır, öbürü evin alışverişini şey yapar. Biri telefonları üstüne. Bu iş ama, böyle yürür bak, yani. Ama bazısı bir tane ekmek almış adam orada ekmek diye yazıyor kendi şeyine hanesi. Ekmek aldım. Ya bir ekmek kaç para? 25 kuruş arkadaşlar lütfen ya. Ama öbürü mesela insan. Öbürü bir kap yoğurt almış mesela. Bir yoğurt ne kadar bugün 1,5 YTL. Onu yazmıyor. Adamın çünkü göz diyor ki arkadaşımla paylaşayım diyor. Ama bak onun yoğurdunu öbürü geliyor yiyor. Ona bir şey demiyor ama mesela ekmeğinin gudunu almış adam mesela. O ben da, ekmeğin ben parasını ben veririm. Gudunu siz yiyorsunuz yani, de bel ver. Bunu muhabbet. O zaman al eksi A'nı al suratına çarp. Allah belanı versin derim ben böyle adama. Hemen selamın kavlen derim. Selamın kavlen de derim üstüne. Çünkü herhangi bir aksi duruma karşı bunu da söylememiz artık şart. Yani bu adamların dışlanması ya bunu içimizde eriteceğiz bu tür adamları. Bu tür bana adamları zaten içimizde eriteceğiz. Bir de niye bu adamı nasıl aldılar eve? Hadi 3 artı 1'de oturuyorlar diyelim. Bu sorunun cevaplarına bir bakabilir miyiz? 3, 5, 6, 8, 9. Doğru. 9 kişi oturur mu ya bir 9 evde? Kişi oturamaz. E seçeneğini konakta direkt, mı oturuyor direkt bunlar? Eliyoruz. 3 kişi olsa? 3 kişi. 2 artı 1 bu öğrenci evi değil mi? Taş çatlasının 2 artı 1'dir. Bence de ben... en fazlasından. Yani, o zaman bir odada bir öğrenci, bir odada bir öğrenci. Bu geleni de herhalde salondaki çek yatağı aldılar. Cevap belli 3. 3 3. Hiç bakmaya bile gerek yok. Çünkü diğer seçenekler 5 6 8 9. Ama soruda hata korkun olma şarkı. İhtimali yüksek. Gene bunu bir aklınızda bulun. Ben bu konuyu ayrıca inceleyeceğim. Çünkü burada çünkü yine hata nerede? Salonda yatıyor adam. Hata zihniyette. Gene bakın dikkat ederseniz döndük dolaştık zihniyet meselesine niye, geldik. Zihniyette ne var abi? Zihniyet hatalı. Bu tür düşünen adamları barındırmayacağız. Bunlar sokaklarda yaşasınlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülesi'niz Fahir Önç ve Oktay Demirci ile ÖSS sorularına bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Şimdi biraz tabii sosyal de önemli benim için. Çünkü, sosyal önemli mi? Bu sınavda sosyal önemli miydi? Bu sınavda sosyal de önemli. Yani çünkü bir soru ve... Çok önemli sıralamada. Birinci test mi ikinci testten mi hocam? Şimdi hocam ikisinden de var. Oktay hocam ikisinden de var. Ben önce birinci testten gözüme çarpan testten birkaç soruyu ben vermek istiyorum elimize ulaştığına göre. Şimdi bakınız sosyal sorumuz geliyor. Kaçıncı soru hocam? Soru numarasını düşünmek daha istemiyorum. Evet. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir? Şimdi soru açık. Taş atmış önce. Önce taş atmış. Sonra toprak atmış. Mesela yere düşüyorsun. O yani kavgalarda şeydir. Veya mesela bir sahilde kavga ediyorsan kum atarsın. Kum atarsın yüzüne, evet. Veya yani mesela. Önce ya da, ama bir kavgada önce taş aranır değil tabii mi? Tabii ki önce taş. Taş yok mu diye. Taş bulamadın. Demek ki düz bir alan. Bir yani taşa bulamadın. Çünkü kumsaldasın benim anladığım kadarıyla. Veya daha sonra maden. Maden de dediği oraya dikilen şemsiyelerin. Ha çubuklarıyla. Çubuklarıyla. Hocam. Buyurun hocam. Bir şey sormak istiyorum bu soruyla ilgili. İnsanların doğa şartlarına uyumunu gösteren bir sonuç olabilir mi? Çünkü mesela cemre. Nasıl hocam? Cemre'nin düştüğü sıra olabilir mi bu? Taşla cemre düşmüş. Çok güzel. Oktay hocam çok önemli bir konu ya. Toprağa düşmüş. Yani Ceyhan mı diyorsun? Ve en son maden. Yani Cemre Ceyhan diyorum. Cemre ben. Ceyhan sonuna kadar katılıyorum. Oktay hocam çok kritik girdi. Bence P yani psikopat.